Thank you. Bordeaux. Yes. Opposite les pétitionnistes Edrine Yulzan Clafo. Et Euronix Yulzan Clafo. Rairo Festival Lantuel. Doucement, doucement. Tranquille. Doucement. Ondertussen hebben zich enorme massa's mensen op het podium verzameld en die gaan nu ook weer weg. Daar gaat er helemaal niets van. Ja, het gaat bijna beginnen.